wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie wojska mają przestać strzelać do ukraińskich elektrowni. Rozkaz miał im wydać Władimir Putin. Pół roku potrwa wychodzenie Polski z konwencji ottawskiej. Kraje zgadzają się w niej nie używać min przeciwpiechotnych. W Krakowie do klubu tylko w ubraniu. Władze uporządkowują przepisy dotyczące życia nocnego. Władimir Putin wydał rozkaz wstrzymania ostrzału ukraińskiej infrastruktury energetycznej. To jeden z efektów jego rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem. Rozmowa, która w części dotyczyła statusu okupowanych przez Rosję terytoriów, odbyła się w 11. rocznicę aneksji Krymu. Wcześniej Kreml i Biały Dom anonsowały, że chodzi o jak najszybsze doprowadzenie do przerwania działań zbrojnych. Władimir Putin potwierdził gotowość do pokojowego uregulowania konfliktu ukraińskiego, poinformowały służby prasowe Kremla. Moskwa i Waszyngton powołają robocze grupy ekspertów, którzy będą pracować nad doprowadzeniem do rozejmu. Putin miał poinformować Trumpa, że 19 marca dojdzie do wymiany jeńców wojennych. Każda z walczących stron odzyska 175 swoich żołnierzy. Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali też o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem basenu Morza Czerwonego oraz o dwustronnych stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z kolei według komunikatu Białego Domu prezydenci Trump i Putin zgodzili się, że konflikt musi zakończyć się trwałym pokojem. Obaj przywódcy mówili też, że przyszłość z poprawą stosunków dwustronnych ma ogromne zalety i obejmuje umowy gospodarcze oraz stabilność geopolityczną po osiągnięciu pokoju. Czytamy w komunikacie Amerykanów. Teraz komentarze. Rafał Kalukin z tygodnika Polityka w Polskim Radiu mówił o swoich obawach. Usłyszeliśmy bardzo entuzjastyczne komentarze strony rosyjskiej, no co jest dla mnie dosyć samo w sobie niepokojące, bo jeżeli Rosjanie mówią, że konkluzja jest historyczna i że no, zmienia się coś fundamentalnie, jeżeli chodzi o ład bezpieczeństwa, to kiedy to mówią Rosjanie, to ja niestety obawiam się, że koncesje, które poczynił Donald Trump, były głębokie. Łukasz Warzecha z tygodnika Do Rzeczy uważa, że uspokojenie sytuacji na froncie byłoby też korzystne dla Polski. Bo dla nas zmniejsza się ryzyko, powiedziałbym, taktyczne, że nastąpi jakaś niekontrolowana eskalacja, ale jest to również bardzo potrzebne Ukrainie, która jest wyczerpana wojną, która ma fatalne czynniki demograficzne. Jest jej potrzebne uspokojenie, żeby się zacząć odbudowywać gospodarczo. Rosjanie chcą, aby Kijów wstrzymał mobilizację i dozbrajanie armii na czas ewentualnego rozejmu. Po wspólnej deklaracji ministrów obrony Polski, Litwy, Łotwy i Estonii o wystąpieniu z konwencji ottawskiej nad takim rozwiązaniem zastanawiają się władze Finlandii. Ministrowie wspólnie zarekomendowali dzisiaj swoim rządom odejście od zakazu używania, produkcji, składowania i udostępniania min przeciwpiechotnych. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że odejście od stosowania zasad konwencji wymaga wielu miesięcy pracy. To jest ustawa, którą musi później zaakceptować parlament, skierowanie do pana prezydenta. Dzisiaj też o tej sprawie rozmawialiśmy, jest poparcie ze strony Pałacu Prezydenckiego. Następnie ta decyzja, jeżeli jest pozytywnie podjęta, przedstawiona będzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych i 6 miesięcy to jest ten czas wychodzenia faktycznego z konwencji. A stroną konwencji nie są ani Rosja, ani Stany Zjednoczone, ani Chiny. Zakaz wejścia dla nagich osób, uciszanie hałaśliwych gości po 22, wystawianie popielniczek i koszy na śmieci przed wejściem. To niektóre zapisy uchwały o dobrych praktykach w lokalach gastronomicznych w Krakowie. Dokument przyjęła jednogłośnie działająca w mieście Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocy. Zasiadają w niej przedstawiciele mieszkańców i właścicieli lokali. Chodzi o uporządkowanie najważniejszych zasad, które nie dla wszystkich gości są oczywiste. Zauważa tak zwany nocny burmistrz Krakowa Jacek Jordan. Żeby uszanowali tę właśnie zasadę, że po 22 zachowujemy się ciszej. Bardzo ważna kwestia, odpowiedni strój. W lecie wiadomo, chodzi o to, żeby nie było ani topless, ani nawet zapisaliśmy downless. No i oczywiście wszelkiego rodzaju nieobyczajne stroje. Chodzi o to właśnie, żeby nie obsługiwać. Chcesz usiąść u nas, proszę bardzo, ale ubierz koszulkę. Nie chcesz ubrać, do widzenia. Nocny burmistrz planuje nagradzanie lokali, które wprowadzą dobre praktyki specjalnym znakiem jakości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pogodnie, ale na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy porywisty wiatr. Nad ranem od minus 9 do minus 1 stopnia. Jutro w Zakopanem 4 stopnie, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, a we Wrocławiu 11. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6,5 minuty po 20. Klub Trójki. Wojciech Dorosz, Katarzyna First-Wojtkowska i Paulina Wilk. W takim składzie witamy Was w dzisiejszym Klubie Trójki i w takim składzie oraz z gośćmi będziemy do 21. Pojedziemy trochę w przeszłość. Całkiem spory szmat czasu. Do 24 marca 1945 roku, do dnia, w którym ukazał się pierwszy numer Tygodnika Powszechnego. Jutro do osób czytających trafi wyjątkowe, poszerzone, jubileuszowe wydanie tego 80-latka, najdłużej istniejącego tygodnika w Polsce. Tygodnika, który symbolizuje od tych 8 dekad i otwartość, i poszukiwania intelektualne, filozoficzne, religijne także. Tygodnika, który szedł pod prąd i kilkadziesiąt lat temu, i dziś wydaje mi się, że ma rozmaite znamiona niepokorności, niezależności czy suwerenności, o której pisze w najnowszym, jutrzejszym numerze redaktor ksiądz Adam Boniecki. Suwerenności i wobec ustrojów, i wobec rozmaitych instytucjonalnych porządków, ale myślę, że także wobec pewnych trendów, stylów bycia, dominujących sposobów patrzenia na świat i opisywania go. Dziś cały Klub Trójki poświęcamy właśnie jubilatowi, tygodnikowi powszechnemu, który jutro, jak co środa, no, ukaże się drukiem, ale to jest także tygodnik, który stworzył całe wokół siebie uniwersum bytów i sposobów informowania w wersjach audialnych, cyfrowych, czyli jest to takie pismo, które i nie tylko zawartością, ale i formą stara się odpowiadać na tą zmieniającą się rzeczywistość. O tym, jaki tygodnik był, jaki wciąż jest, co tę przeszłość z teraźniejszością łączy. No i jakie powody do radości mogą mieć twórcy tygodnika po 80 latach? O tym dzisiaj porozmawiam z wyjątkowymi gośćmi, ale jeśli myślicie, że będzie to audycja wyłącznie historyczna i wspomnieniowa, to mówię nie. Będziemy się zastanawiać nad tym, co Tygodnik Powszechny ma dzisiaj w świecie także do zrobienia i co mu się w sposób zupełnie wyjątkowy udaje. A gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są obecni w studiu Polskiego Radia w Krakowie Piotr Mucharski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego od 2011 roku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Ewelina Burda, siedząca, jak myślę, obok niego, nie tylko teraz w studiu, ale pewnie także w redakcji na co dzień, zastępczyni redaktora naczelnego Tygodnika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A tutaj ze mną, przy Myśliwieckiej, Olga Drenda, felietonistka Tygodnika Powszechnego, ale co także, myślę, ważne, współtwórczyni Festiwalu Konrada, no także tworzonego, organizowanego przez Fundację Tygodnika Powszechnego. Witaj. Dobry wieczór. I Tomasz Stawiszyński, także stały felietonista Tygodnika Powszechnego, a nawet do tej pory raz, ale być może nie ostatni bohater okładkowy tygodnika. Dobry wieczór. Olga też była na okładce, prawda? Dobrze pamiętam. Tak. Dobrze. Witajcie, bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim gronie. I chciałabym zacząć jednak od tej przeszłości, która wydaje mi się zupełnie niesamowita. No wyobraźmy sobie, jest 24 marca 1945 roku. Kraków jest chyba jedynym polskim miastem, w którym da się w tym czasie wydawać gazetę nową. Również z tego powodu w powojennym Krakowie powstaje na przykład Przekrój. Tam są polscy inteligenci i twórcy. Tam są maszyny drukarskie, tam są w ogóle warunki do tego, żeby móc myśleć o stworzeniu pisma. Ale chciałabym zapytać Piotra Mucharskiego, co wie o tych okolicznościach narodzin gazety, bo to się wydaje zupełnie trudne do wyobrażenia. Jak to było? Jak się rodził pomysł? No i ten pierwszy numer. Dużo czytałem o tym, tak mógłbym powiedzieć, ale oczywiście przekazy ustne, kiedy ja zaczynałem pracować w tygodniku dawno, dawno temu, to był bardzo, bardzo świeży czas, te początki. Wersji ich było sporo, nie wiem do końca, która jest prawdziwa, ale dziwność tej historii brała się stąd, że jakiejś grupie ludzi pismo, które było niby przekurialne, szybko okazało się nieprzekurialne i w ogóle niekościelne, to znaczy Kościół powiedział, to jest wasze i róbcie z tym, co chcecie. Czyli była grupa intelektualistów ze swoimi bardzo poważnymi znajomościami i koneksjami takimi literacko-inteligenckimi od Czesława Miłosza przez Kisielewskiego, całą profesurę ówczesną krakowską, która dostała taki instrument do wygadania się, do wypowiedzenia bez żadnej presji, czyli to było suwerenne od samego początku, choć jak z dzisiejszej perspektywy, jak myślimy, że to miało podtytuł katolicki, to znaczy, że komuś podlegało, albo ktoś mówił, co mają pisać tym ludziom. No nie było tak. Ja mam poczucie, że jak mówimy o ciągłości tygodnika i tej takiej obsesji przy autodefiniowaniu się, powtarzania słowa suwerenność, no to ona jest jakby od początku wpisana w tą tygodnikową historię. I jak sobie myślę o tych ludziach, to jednak mnie się to głównie ze słowem inteligencja, na dobre i na złe, kojarzy, że żebyśmy się nie wdawali w dyskusję, czy ona jeszcze istnieje, czy nie istnieje, ale na pewno to było aż do bólu inteligenckie, w takim pomyśle na Polskę, w pomyśle na misję tego pisma i stosunek też do autorów. I to też chyba do dzisiaj zostało, że to właściwie to nie było pismo, które miało jakieś silne, jednostkowe przywództwo, które dyktowało, co mamy pisać, to raczej było tak, i tak jest do dzisiaj, że to jest republika autorów, czy też republika indywidualności ludzi, którzy wnoszą tam swój styl pisarski, swój światopogląd, swoje myśli, a naczelny czy naczelni mają ewentualnie prawo weta. Znaczy mogą powiedzieć, o nie, tu się pan myli, albo pani. Ale tak sobie myślę o tym tygodniku i też jakby dla mnie ważne, że tym pierwszym naczelnym i też moim pierwszym naczelnym była osobowość, która na pierwszy rzut oka była kompletnie pozbawiona cech przywódczych. To znaczy, to się w ogóle nie kojarzyło z wodzem, przywódcą, no nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Raczej wyciszony i słuchający człowiek, który potrafił to wszystko zgrać i zharmonizować, to całe ludzkie barwne zoo i zorkiestrować, tak bym powiedział, czyli Jerzy Turowicz. My przed wejściem do studia rozmawialiśmy o tym, że pan Jerzy Turowicz był chyba najdłużej w ogóle w historii polskiej prasy urzędującym redaktorem naczelnym jakiegokolwiek pisma. Wydaje się, że on tylko z Giedroyciem konkurował, jako też polskie pismo, ale no tutaj na tej ziemi rzeczywiście to było coś bezkonkurencyjnego. Może też jego styl pracy był tak bezstresowy, że mógł wytrwać tak długo. Wiemy, że wodzowie się szybciej wyczerpują. On był rzeczywiście jakby liderem, przywódcą, ale właśnie bez tego genu zarządczo rozkazującego. Imponujące, naprawdę. Tyle ja mam właśnie... przepraszam. Tygodnik powszechny powstaje w 1945 roku, utworzony przez metropolitę krakowskiego Adama Sapiechę, ale tak jak panie Piotrze powiedział, dosyć szybko trafia pod opiekę osób świeckich i przez takowe jest tworzone, ale to jest także pismo, które do dzisiaj ma ten podtytuł, tę nazwę, Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne. Ja mam pytanie do pani Eweliny Burdy, która też wśród wielu tematów, którymi się zajmuje na łamach samego tygodnika, pisze i o tych właśnie tematach związanych z Kościołem. Zastanawiam się, jak rozumieć tutaj ewolucję tygodnika właśnie w tym wymiarze bycia pismem katolickim. To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo dział wiara w Tygodniku Powszechnym był działem, w którym ja debiutowałam 11 lat temu wiosną. I wtedy też zadawałam sobie to pytanie, do którego jakoś na taką okrągłą rocznicę mojego debiutu na łamach sobie wracałam. Co ten katolicki też dla mnie i myślę, że dla mojego pokolenia znaczy, bo to, że on od początku, ten podtytuł jest stały dla tygodnika, to on przez te wszystkie lata jest odczytywany w bardzo różny sposób, przez bardzo różne grupy ludzi, zwłaszcza dziś, kiedy wiemy, że to nie jest, mówiąc tak kolokwialnie, najlepsze marketingowe słowo, które można używać przy sprzedawaniu właśnie prasy, czy po prostu takiego towaru, jak czasem sobie też pozwalamy powiedzieć w redakcji. Ale ja myślę, że ta ciągłość tego podtytułu, która jest, to jest takie nasze to zakorzenienie w tej historii, której my na co dzień mało w ogóle rozmawiamy w redakcji i to było też dla mnie bardzo ciekawe teraz słuchając Piotra, jak tak opowiada dużo o historii. I ten katolicki jest taką kotwicą, myślę, bardzo ważną też dla redakcji dziś, która w swoich poglądach, w swoich deklaracjach religijnych jest bardzo zróżnicowana. I mimo tego zróżnicowania, mimo że my też jako ludzie w różnych momentach życia, właśnie kiedy zaczynaliśmy, kiedy ja przychodziłam do tygodnika, kiedy jestem w nim teraz, różne mamy relacje z tym słowem i z tą tożsamością tygodnika i to jest, myślę, bardzo ciekawe, jak ona też w nas, w autorach, w redaktorach rezonuje, jak w różnych momentach my raz się z nią czujemy związani, jak ja w momencie, kiedy zaczynałam pisać i też dużo tych tekstów w dziale Wiara publikowałam, jak później, kiedy czułam jakiś taki dysonans, który wielu z nas czuje, o którym też rozmawiamy. I to się bardzo zmienia, ale też jest w tym taka stałość, która w tych czasach też trudnych bardzo dla mediów, myślę, że jest bardzo dużą wartością. No to teraz się zwrócę do, mogę powiedzieć, nowego pokolenia autorów Tygodnika Powszechnego, bo i Tomasz Stawiszyński i Olga Drenda są na łamach od lat kilku, więc jesteście w tej długiej historii Tygodnika świeżym wciąż narybkiem. Zastanawiam się, Olga, co pomyślałaś, jak dostałaś zaproszenie, żeby stale współpracować z Tygodnikiem, to jakie w tobie, nie wiem, jaką ty miałaś świadomość tego tytułu, jego DNA, jaką swoją historię czytelniczą wobec tygodnika, bo też poza tym, że jak Piotr Mucharski powiedział, jest bardzo dużo wolności na łamach, to trzeba rozumieć, będąc dziennikarzem, autorem tekstów, kontekst, w którym się publikuje i mówiąc kolokwialnie, umieć wsiąść, prawda, w ten kontekst, dobrze się w nim poczuć. Zastanawiam się, jak z tobą, Olga, było. Myślę, że to nie był taki niespodziewany skok na pokład, dlatego że przed dołączeniem do zespołu, do regularnej współpracy z Tygodnikiem Powszechnym, zanim otrzymałam to bardzo miłe dla mnie zaproszenie, wcześniej współpracowałam dość luźno od kilku lat. Pamiętam, że mój pierwszy artykuł dotyczył azylu dla królików w Krakowie. Więc moja droga do felietonów zaczęła się w sposób dość zaskakujący. A w jutrzejszym numerze piszesz o odzyskiwaniu mamutów, więc niedaleko mamut być może od królika pada po latach. Niewykluczone, tak. Mają pewne cechy wspólne. Natomiast pamiętam bardzo dobrze moment, w którym otrzymałem zaproszenie do stałej współpracy, do publikowania felietonów na łamach Tygodnika Powszechnego. I towarzyszące mi uczucie, że miło jest znaleźć się w jakiejś drużynie, co nie jest moim standardem zawodowym i też bardzo rzadko bywało. Natomiast i w twoim pokoleniu nie jest wcale oczywistym rozwiązaniem, bo to jednak jest, myślę, że należymy do generacji, która raczej stawia na indywidualizm niż życie zespołowe. Tak, tak. I też myślę, że w naszych zawodach praca w rozproszeniu stała się standardem w epoce cyfrowej, czy w epoce powiedzmy też freelancingu. Ale myślę, że czy budowania własnych marek. Więc miałam poczucie, że jest to pewne rzadkie dobro, to znaczy dołączyć do pewnej drużyny, ale też takiej, która nie jest zwarta w sposób taki, że nikomu nie daje oddychać. Więc to poczucie swobody, gdybym nie była go świadoma, to myślę, że wtedy nie odważyłabym się na taki krok, czy raczej zastanawiałabym się dużo, dużo dłużej. Natomiast w tej chwili no, mogę powiedzieć, że takich wątpliwości absolutnie nie miałam, ponieważ wiedziałam, że Tygodnik jest redakcją, która no, respektuje tę autonomię albo opiera się na zasadach wzajemnego szacunku. Mhm. A Tomasz Stawiszyński, filozof, samodzielny umysł, który pewnie w momencie, w którym usłyszał zaproszenie do dołączenia na pokład Tygodnika Powszechnego, no to już miał na koncie wielokrotnie i rozmaicie wyrażaną też krytykę wobec Kościoła, bo to jest taki obszar też twoich przecież badań i filozoficznych, i publicystycznych, w ogóle rola Kościoła, religii w naszym życiu. To jak ty się, Tomek, właśnie odnajdowałeś i o czym, znaczy o czym pomyślałeś przy tym zaproszeniu, że do jakiego bytu dołączasz? No, ja się w ogóle jakoś bardzo utożsamiam też z tym, co Olga powiedziała i wiele tu jest podobnych elementów. Po pierwsze, ja też, przepraszam, od lat wcześniej z Tygodnikiem okazyjnie współpracowałem, publikowałem tam teksty od 2014 roku mniej więcej i zawsze to było dla mnie pismo wyjątkowe w tej całej panoramie, czy w tym krajobrazie polskiej sceny publicystycznej i prasowej. Zawsze czułem się, czytając Tygodnik, jakbym do jakiegoś azylu wchodził, albo jakbym się znajdował nagle w tej przestrzeni, w której różne bardzo dotkliwe, brutalne siły działające w polskiej sferze politycznej, publicznej, publicystycznej, no nie miały dostępu. I to mi się zawsze w Tygodniku podobało, że on się nigdy nie wpisywał przy zachowaniu swojej tożsamości, wyrazistości postaw, wyrazistości poglądów, wartości i tak dalej. Nie wpisywał się w taki bardzo doraźny, coraz bardziej brutalny, spolaryzowany spór polityczny w Polsce. I to zaproszenie do stałej obecności na łamach przyszło w 2021 roku. Michał Okoński przyjechał do mnie, zrobił ze mną rozmowę o mojej książce, która się wtedy ukazała i jak już zrobił tę rozmowę i już siedzieliśmy sobie przy kolacji, to on mi właśnie wtedy powiedział, że jest jeszcze jedna sprawa, z którą tu przyjeżdża. No i ja oczywiście no, natychmiast powiedziałem, że jest to i przyjemność, i zaszczyt, że taka propozycja pada. Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że chciałbym bardzo właśnie do tej drużyny dołączyć. I po tych kilku latach absolutnie mogę powiedzieć, że to jest takie miejsce, w którym Czuję się tak, jak nigdzie się nie czułem wcześniej w swoich zawodowych różnych afiliacjach. No właśnie po pierwsze dlatego, że Tygodnik jest takim miejscem, w którym refleksja i różnorodność to są wartości fundamentalne. Szacunek dla autorów oczywiście też, ale jeśli chodzi o taki sposób patrzenia na rzeczywistość, to pewien dystans właśnie do tego, co bardzo aktualne, do takich emocji, które rozrywają w tej chwili polską rzeczywistość, jest czymś, co wydaje mi się być bardzo potrzebne. No i też powiedziałbym warunek konieczny refleksji, to znaczy pewna niespieszność właśnie tam też występuje. Powiem anegdotę, bo ona jest obrazowa i bardzo jakoś ze mną do dziś ta scena czy te chwile są. Otóż pojechałem, zresztą razem z moją żoną, pojechaliśmy zaraz niedługo po tym, jak właśnie zaproponowano mi pisanie felietonów do Krakowa, a jednocześnie pracowałem nad też większym tekstem do tygodnika. No i przyszliśmy razem na takie spotkanie redakcyjne i o tym tekście bardzo długo rozmawialiśmy w gronie redakcyjnym. No i rozmawialiśmy, różne osoby miały różne pomysły, bo już były po lekturze pierwszej wersji, sugerowano mi, że można by tutaj jeszcze rozwinąć ten wątek albo inny, a na końcu Piotr Mucharski powiedział: słuchaj, no to już wysłuchałeś tego wszystkiego, co tutaj różni ludzie mają do powiedzenia, a teraz napisz tak, jak ty uważasz, albo nawet nie stosuj się do żadnej z tych uwag, jeżeli jakoś się z tym nie identyfikujesz. No i to jest rzeczywiście taki etos pracy, myślenia, refleksji, który jest niezwykły po prostu. Piotr Mucharski powiedział o tym, że Jerzy Turowicz był redaktorem naczelnym słuchającym. Po nim w 1999 roku te obowiązki redaktora naczelnego przejął Adam Boniecki, który na skutek zakazu wypowiadania się publicznie inaczej niż na łamach właśnie tygodnika, także znalazł swojego zmiennika w postaci Piotra Mucharskiego, ale ksiądz Adam Boniecki w jutrzejszym tygodniku powszechnym w artykule wstępnym pisze tak. Pamiętam pierwsze w moim życiu zebranie redakcyjne. Zaczęło się normalnie. Mówił Jerzy Turowicz, mówił sekretarz redakcji Jerzy Kołątaj, potem mówili wszyscy o wszystkim. Nie trzymało się to nijak kupy i w pewnym momencie nie wiadomo, czemu się skończyło. W tej materii zrobiliśmy pewne postępy. Zebrania są bardziej zdyscyplinowane. Kieruję moje pytanie do Piotra Mucharskiego i Eweliny Burdy. Jak to się robi, zupełnie serio mówiąc, żeby nie poddać się polaryzacji, która wydaje się bardzo skutecznie ściągać niemal wszystkie polskie media na jakąś stronę, żeby zostawić tę przestrzeń swobody, no a jednocześnie wydawać gazetę, która ma jakąś przecież spójną koncepcję i pozostaje wyrazistym głosem. A jeszcze w tym wszystkim zachować ten oddech, o którym i czas, o którym mówił Tomasz Stawiszyński? No jakoś my jesteśmy na to uodpornieni. Jak to się stało właściwie, trudno mi powiedzieć. Ale tak sobie wyobrażam, że rzeczywiście jesteśmy menażerią, świadomie używam tego słowa, ludzi o różnych poglądach, którzy tworzą pismo wspólnie, to znaczy bardzo odczuliśmy to, jak nas rozbiła pandemia i ten sposób tworzenia pisma, które się właściwie permanentnie toczy między kuchnią, newsroomem, pokojami, gdzie ciągle rozmawiamy ze sobą albo kłócimy się ze sobą i wtedy iskrzy i wtedy jakby otwierają z tych naszych, każdy z nas siłą rzeczy gdzieś do jakiejś bańki lgnie, ale mam wrażenie, że kiedy jesteśmy razem na pokładzie, to właśnie to ta bańkowość kompletnie znika. I te wszystkie momenty kreacji, które następują w najbardziej nieoczekiwanych momentach, właśnie czy to przy odgrzewaniu w mikrofalówce naszych dań, czy wpatrując się w monitor i nagle są te olśnienia, mikroolśnienia, dla mnie takie epifanie, bo ja to uwielbiam po prostu. Dla mnie jakby sens pracy na tym polega, na tym nieustannym zaskakiwaniu siebie swoimi jakże różnymi oglądami świata w sporze. No, tak to się po prostu w tygodniu. Dlatego mówię, że pandemia nas trochę odseparowała od tego sposobu pracy, ale potem na szczęście do tego wróciliśmy i dla mnie to jest taka właściwie, użyję słowa, rozkosz po prostu, nie? Poznawcza i twórcza. A z polaryzacją to jest tak, że chyba my w nią nie wierzymy. To znaczy, jednak uważam, a może powinien tylko za siebie mówić, że to jest trochę taka polityczno-marketingowa kreacja, która bardzo napędza, no, różne rzeczy napędza. Napędza oglądalności, słuchalności, klikalności, napędza elektorat, cała ta histeria tożsamościowa, tak można powiedzieć, która żeby się ziścić, musi silnie napiętnować innego. Jako przyczynę całego zła i jakby tylko ten inny, czy inni zniknęli, to wreszcie byśmy żyli tak jak chcemy i wreszcie byłoby tak jak powinno być, czyli normalnie, a żyjemy w nienormalnym świecie, ponieważ są inni. To jest taka jakbym miał potocznie wyartykułować taki tożsamościowy manifest, to on by się chyba w takich zdaniach zamknął po prostu. Mm-hmm. Nie wiem, co ty, Ewelina, myślisz. Ja, jak zastanawiałam się właśnie nad polaryzacją, to wpadło mi do głowy słowo pionizacja i my się nawzajem, mam wrażenie, w redakcji pionizujemy, jak nas czasem ciągnie w niektórych tak zwane złe rewiry. Że my naprawdę się nawzajem bardzo czytamy, słuchamy na tych zebraniach, o których też tu Adam w edytorialu pisze. I myślę, że to czytanie nawzajem i takie pilnowanie się w dobrym tego słowa znaczeniu, to nie jest, że szukam słabych stron kolegi czy koleżanki, żeby na nich donieść naczelnemu, ale szukam tego, co on czy ona mogą poprawić, nad czym możemy razem jakoś popracować. A też wracając na chwilę do tego wątku zebrań i kolegiów, na których są tutaj wymienione w edytorialu te osobowości historyczne, ale tych osobowości teraz w redakcji też jest przeróżnych, mamy temperament, dużo gadamy, to Michał Kuźmiński, też jeden z zastępców naczelnego, na samym początku mojej pracy takiej w tygodniku, bardziej już jako redaktorka prowadząca, też gdzie byłam odpowiedzialna za zebrania, powiedział mi, że to jest bardzo fajna robota, tylko to jest trochę jak tresowanie kotów. Czyli cały czas trzeba próbować, ale najwspanialsze jest to, że one są zupełnie niezależne, ale gdzieś w tym wspólnym pokoju się spotykają. Ja bym jeszcze tyle powiedział, bo myślałem, że to będzie moje odkrycie, ale pani Paulina już to zauważyła na początku. Bo bardzo ważne jest, że warszawscy goście, nasi felietoniści, to były nieprzypadkowe okładki tygodnika, czyli i Olga, i Tomek są jakby naszymi twarzami, przepraszam, że was tak uprzedmiotawiam teraz. Ale to jest bardzo miłe uprzedmiotowienie. Ale jakby takim rodzajem wizerunku, ale właściwie dlaczego? No, myślę, że z tego powodu, że są kompletnie wolni, nawet jak czy obserwuję ich w mediach społecznościowych. Właśnie od tego, od czego zaczęło się to pytanie, nie? Czyli polaryzacja, szukanie wroga, taka przewidywalność dyskursu, aż do znudzenia, bo żyjemy w świecie jakby śmiertelnie nudnym z tego powodu, że jakby te dyskursy, które słyszymy z jednej, z drugiej strony, a może i z trzeciej, są tak do bólu przewidywalne i tak nieodkrywcze i tak zamykające nas ciągle, nie otwierające na przyszłość, tylko zamykające nas w takiej tak nabrzmiałej przeszłością, nawet jeżeli używamy tam najbardziej nowoczesnego języka i najbardziej nowoczesnych instrumentów, to ciągle jest po prostu zamknięcie w czymś, gdzie w ogóle nie widać promyka nadziei, czy próby opowiedzenia świata na nowo. Piotr Mucharski się aż o to prosi. Mówi o śmiertelnym współcześnie zagrożeniu dla zabicia, zatłuczenia dyskursu i takiej ciekawości świata, ale Tygodnik Powszechny to jest pismo, które w czasie swojego trwania przeszło bardzo wiele śmiertelnych zagrożeń. W 1953 roku Tygodnik Powszechny został zamknięty za odmowę publikacji od redakcyjnego nekrologu Stalina. W 1956 wznowiony. No ale później był list 34, ograniczenia papieru i nakładu, a wreszcie rok 1980. I chciałam was wszystkich zabrać na chwilę w przeszłość do słów, które znaleźliśmy w archiwum Polskiego Radia, słów Jerzego Turowicza, żebyśmy sobie dzisiaj w tym Klubie Trójki, w którym rozmawiamy o jubileuszu Tygodnika Powszechnego, przypomnieli, jak wiele trzeba było przetrwać, żeby dzisiaj Olga Drenda i Tomasz Stawiszyński mogli być felietonistami tego tygodnika. Ja w chwili ogłoszenia stanu wojennego byłem w Warszawie na Kongresie Kultury, który został przerwany wtedy w nocy z 12 na 13 grudnia. No i, że tak powiem, poprzednich dni już obawiałem się, że coś takiego może się stać. No ale co innego jest obawiać się, co innego stanąć wobec tej rzeczywistości. Oczywiście następnego dnia wróciłem do Krakowa. Jak wiadomo, nie tylko Tygodnik, ale cała prasa polska została zawieszona. Przecież w pierwszej chwili w Polsce ukazywały się 3 pisma codzienne w Warszawie, Trybuna Ludu, Żołnierz Polski i może Życie Warszawy, a wszystkie inne przestały wychodzić po, nie wiem, tygodniu czy dwóch. Niektóre pisma zostały wznowione ze zmienioną redakcją. Jeżeli chodzi o Tygodnik, to przerwa była najdłuższa, bo trwała jakieś 5 miesięcy. Ostatnim pismem Tygodnik był, który został wznowiony, bez żadnych zresztą warunków ze strony władzy, bez żadnych zmian, jak się niektórzy spodziewali. Ja sam nie byłem pesymistą. Moi niektórzy koledzy obawiali się, że Tygodnik przestanie istnieć. Ja przypuszczałem, że przeczekamy. Już raz mieliśmy w historii Tygodnika przerwę 3,5-letnią. Ta była dużo krótsza, ponieważ nasz lokal był siedzibą redakcji Tygodnika, ale także wydawnictwa Znak. Wskutek tego lokal nie był zamknięty, bo inne redakcje były, nie wiem, zapieczętowane nawet przez milicję. Tego lokalu nie mogli zamknąć, bo wydawnictwo działało nadal. No i wskutek tego schodziliśmy się tu codziennie, choćby dla wymiany informacji, bo telefony nie działały, więc trzeba było się spotykać, żeby wiedzieć, czy i co się dzieje. I przychodzili także do nas ludzie z zewnątrz. No a oczywiście po tych 5 miesiącach Tygodnik został wznowiony, zaczął wychodzić, jak mówię, bez żadnych zmian. Zastanawialiśmy się nad pierwszym numerem. Postanowiliśmy nie manifestować tego. Wydaliśmy numer taki zwyczajny, kolejny, jakby z kolejną numeracją, jakby nie było przerwy. No i wydawaliśmy to pismo przez cały stan wojenny. Oczywiście cenzura działała, aczkolwiek cenzura była słabsza, nie słabsza niż w okresie Solidarności. Oczywiście cenzura funkcjonowała, ale była, jak mówię, słabsza. No niemniej jakieś ingerencje bywały. Były artykuły zdejmowane w całości, czy też artykuły pocięte przez cenzurę. Ale w każdym razie była bardziej łagodna niż w jakichś latach 60. czy 70. To było już świadectwo, że ten system polityczny jednak słabnie, że jest na wykończeniu, że idzie w tą stronę, do której doszedł w 1989 roku. To był głos Jerzego Turowicza, wieloletniego redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, o którym dziś rozmawiamy z Tomaszem Stawiszyńskim, Olgą Drendą, Piotrem Mucharskim i Eweliną Burdą. Takie to były wyzwania historyczne, ale chciałabym, żebyśmy się przenieśli do tych wyzwań współczesnych. Panie Piotrze, no, nowy system polityczny przyszedł razem z nowymi wyzwaniami ekonomicznymi. Dzisiaj tygodnik się też już nie mieści przy Wiślnej 12, tylko przy Dworskiej 1. Zresztą dzięki ogromnemu wsparciu czytelników. Ja chciałam, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, co jest dzisiaj najtrudniejsze, czy najdziwniejsze też w fenomenie Tygodnika Powszechnego i jego istnieniu, ale także ciągłym rozwoju. Bo przecież pan jest redaktorem naczelnym tygodnika, który mógłby nie istnieć. To znaczy wiele gazet zniknęło z rynku polskiej prasy. Kilka przynajmniej tąpnięć w ciągu nawet XXI wieku już było. Tymczasem tygodnik nie tylko trwa, ale myślę, że cieszy się jak czymś, o co bardzo wielu w rozmaitych wymiarach nie tylko informacji, ale kultury zabiega, czyli własną społecznością. Zastanawiam się, jak ona rodziła się, rosła i dojrzewała też do tego, żeby no, zapewniać byt tygodnikowi. No dumni jesteśmy z tej społeczności, bo to są też kluby tygodnika. Chyba jeszcze jest jedno pismo tylko w Polsce, które ma tak rozsiane po całej Polsce kluby. Takie, a ile ich jest? Wiemy dokładnie. Myślę, że kilkadziesiąt, znaczy na pewno więcej niż kilkanaście, mhm. Tak. W różnych bardzo miejscach i one mają bardzo różny status. Właściwie zależy, kto zakładał, no to taką ma konstytucję taki klub i to jest bardzo ciekawe. Też bardzo się cieszę, że pani przypomniała o tym momencie, kiedy nagle z najpiękniej tak wizytujący naszą redakcję na Wiślnej ludzie mediów mówili, ach, najpiękniej położona redakcja w Polsce. Wiadomo, przy rynku coś tam, płaciliśmy za to ciężkie pieniądze, no ale było tam, trzeszczały podłogi, sypały się ściany, instalacja była jeszcze przedwojenna, elektryczna. Nie byliśmy tego właścicielami, tylko piece kaflowe. Oczywiście, piece kaflowe. Było zimno. Tak. I nagle z dnia na dzień przyszedł list datowany chyba na dzień przed Wigilią, że do widzenia i mamy parę tygodni, parę miesięcy, trzy miesiące chyba do wyprowadzenia się. I właśnie to było coś niesamowitego, ponieważ myśmy nie ogłosili żadnej zbiórki. Znaczy, nasi czytelnicy sami uruchomili zbiórkę i właściwie można powiedzieć, zafundowali nam nową, wspaniałą siedzibę przy ulicy Dworskiej. To jest taki kolejny naprawdę wspaniały rozdział pisma, bo jak myślę pismo, to myślę też miejsce. No przeżyłem na tej Wiślnej ileś tam lat z ulgą, ją potem naprawdę z ulgą opuściłem i się raduję tym, gdzie jesteśmy teraz. To jest pytanie o tą społeczność, które nam zadają też koledzy z innych mediów. Znaczy, że jest jakaś taka stała grupa czytelników, dla których nieważna jest cena tego pisma, gotowi są zapłacić. No nie będziemy próbować oczywiście, czy każdą cenę są gotowi zapłacić, ale są z nim tak bardzo związani. Ale myślę, że jeżeli jest jakaś nasza zasługa w tym, to jest coś, o czym Ewelina mówiła, taki jakiś rodzaj stabilności, nie powiem emocjonalnej, ale merytorycznej. Nie chcę mówić powagi. Nie chodzi o to, że jesteśmy poważni. Może czasem jesteśmy za poważni, ale jak mówił Stefan Kisielewski, styl to człowiek. Więc jest jakiś rodzaj stylu, który to pismo ciągle ze sobą niesie i ludzie, którzy do niego przychodzą, przyjmują, jak tak na nich patrzę, to raczej przyjmują z ulgą, jak przychodzą z innych mediów na przykład, to czują się raczej przez ten styl wyzwoleni niż zniewoleni, że to jest i więcej swobody i samodzielności, większa odpowiedzialność i jest wiele rzeczy, na które mogli sobie pozwolić w innych pismach, ale czy mogli pozwolić, to nie jest dobre sformułowanie. I na szczęście uważają, nie mogą sobie na nie pozwolić tutaj, na tym pokładzie. Że nie wypada, tak się nie robi. Mm-hmm. No taki kodeks, nie? Którego nigdy nie spisywaliśmy. Pani Ewelino, a ja chciałam pani... Tylko tak sobie tłumaczę, no bo nie potrafię się wcielić w ową społeczność, ale tak mam nadzieję, mm-hmm. że coś im gwarantujemy. A ja panią Ewelinę bardzo chciałam zapytać o to, czy też istnienie tygodnika, no właśnie, poprzez kluby, poprzez podcasty, w cyfrowych wydaniach, czy to jest efekt jakiegoś takiego organicznego rozwoju? Czy my tu cały czas mówimy o pewnym, nie wiem, oddolnym fenomenie, który się w naturalny sposób rozrasta? Czy to jest efekt takiej bardzo świadomie prowadzonej strategii ludzi, którzy myślą o tym, jak w cyfrowej rzeczywistości się odnaleźć, przetrwać, nie dać sobie zginąć jako drukowanej formie informacji? Czy w tym jest ten jakiś taki duch tygodnikowy, może nieuchwytny, samoistnie się materializujący? Jak to wygląda? Przy okazji tej 80-tki my w ogóle bardzo lubimy mówić, i tak zaczęliśmy mówić w redakcji, że to jest pierwsze 80 lat za nami i my naprawdę jesteśmy w redakcji bardzo świadomi tych wyzwań cyfrowych i tego, że musimy się zmieniać. Nie chcemy porzucać rzeczy, których nie chcemy tego szelestu, który teraz tutaj zademonstruję, bo mamy już nowe wydanie ze sobą. Nie chcemy tego zostawiać, ale wiemy, że zmieniać się musimy. I tu bym powiedziała, że to jest nasza strategia, to jest przez nas przemyślane, ale w jakiś sposób to też jest oddolne, bo w związku z tym, że my jesteśmy małą redakcją, że my jesteśmy stosunkowo niewielką firmą tak naprawdę, patrząc w porównaniu do dużych koncernów medialnych, to ta strategia w takim operacyjnym podejściu znajduje odzwierciedlenie w oddolności, że ktoś zaczyna coś robić, ktoś zaczyna nagrywać, próbujemy, a później to wchodzi nam do całej tej strategii. A myślę, że najważniejszą zasadą dotyczącą tej strategii i tych wszystkich emanacji online'owych, digitalowych, audio, wideo i tak dalej jest to, że to jest jeden tygodnik powszechny, tylko w różnych wersjach. Bardzo tego pilnujemy też przy zamawianiu tekstów, przy tym, co oferujemy naszym czytelnikom. Nie ma lepszego tygodnika w druku i jakichś dodatkowych, gorszych jakościowo tekstów w sieci. To nigdy tak u nas działać nie będzie. I to też jest bardzo ciekawe, bo w tej całej transformacji cyfrowej dużo się mówi o technologiach, o konieczności takiego rozwoju, o tym, że to też pochłania duże środki. Ale najciekawsza jest ta przemiana ludzka, która dzieje się w redakcji, której my tak naprawdę doświadczyliśmy bardzo w połowie 2023 roku, kiedy startowaliśmy z naszym nowym serwisem tygodnika i z naszym nowym CMS-em wyprodukowanym przez Fundację Tygodnika Powszechnego, jak redaktorzy z wielkim doświadczeniem, jak my wszyscy uczyliśmy się nawzajem różnych cyfrowych rzeczy, tego jak robić tygodnik nadążający za dzisiejszymi czasami, ale nie odstający w żaden sposób jakością, dla której czytelnicy i czytelniczki są z nami. I był taki fajny moment, kiedy autorzy zewnętrzni przestali traktować to, że tekst trafia tylko w stronę, tylko do wersji cyfrowych jako coś gorszego, że to jest takie gorsze miejsce, mniej prestiżowe, bo jednak ten papier szeleszczący to jest to, o co nam chodzi. Bo właśnie nie, bo jest jeden tygodnik, jedna redakcja, tylko te emanacje są różne. I to jest, myślę, podstawa tej całej strategii. Piotr Mucharski nie chciał otwierać dyskusji o tym, czy istnieje współcześnie inteligencja, ale ja chciałam przenieść teraz punkt ciężkości na gości, którzy są w studiu przy Myśliwieckiej, czyli Tomasza Stawiszyńskiego i Olgę Drandę, bo wy jesteście tutaj w Warszawie i też oboje jesteście bardzo blisko pulsu takiej współczesnej kultury, trendów, ludzi z bardzo różnych środowisk twórczych i mnie jednak ciekawi, jak tygodnik rezonuje, do kogo ta gazeta dzisiaj trafia, jak wy to czujecie? Czy ty, Olga, uważasz, że jednak jest, nie wiem, młoda inteligencja, katolicka, niekatolicka? Jak nazwać te osoby, które dołączają do czytelników tygodnika, który dzisiaj ma nakład około 42 tysięcy, tak, egzemplarzy drukowanych, jeśli nie popełniłam błędu? Zgadza się? Pytam Kraków. Nie będziemy dementować. Okej, dobrze. No więc jest to środowisko rosnące. No i zastanawiam się, czy ty wiesz, Olga, na przykład, jacy ludzie czytają w tygodniku twoje felietony? Bywam czasami zaskoczona na spotkaniach autorskich, gdzie pojawiam się albo jako prowadząca, albo jako autorka książek. Czy zdarza się, że również od moich sąsiadów z bloku okazało się, że ujawnili się jako czytelnicy moich felietonów, więc mogę powiedzieć, że ta grupa, przynajmniej jeżeli chodzi o tę moją rubrykę, jest co najmniej zróżnicowana. Tak mogę powiedzieć, sądząc po tej próbce spotkanej na żywo. Wiem też, że bardzo różne teksty, nie tylko moje, ale rozmaitych autorów, one zyskują sobie czasem szeroki zasięg i bywają czytane z rozmaitych powodów. Bywają to też powody takie, żeby zapolemizować, czy z powodu irytacji, co się na pewno zdarza, czy z takiej gwałtownej niezgody. Ale myślę, że najważniejszym czynnikiem tutaj, który może niekoniecznie wskazuje na jakiś profil socjologiczny czy demograficzny, jest fakt, że to są czytelnicy, którzy poszukują pogłębionego tekstu na jakiś temat. Więc myślę, że na przykład analizy dotyczące polityki zagranicznej czy reportaże z zagranicy, czyli coś, czego brak, jest bardzo dużą bolączką w ogóle współczesnych mediów polskich. Wiem, że to wielu czytelników przywiodło do tygodnika, z których wielu też zostało na później. Tak samo dział naukowy, czy nieoczekiwani rozmówcy. Więc myślę, że tutaj bardziej niż jakiś konkretny socjologiczny profil czytelnika, wydaje mi się, że ten klucz z szanowania odbiorcy, czyli taka strategia, która właśnie może się wydaje ryzykowna, ale moim zdaniem ten konsekwentny szacunek się bardzo opłaca. Dlatego, że taki czytelnik koniec końców zostaje, nawet jeśli się nie zgadza, nawet jeżeli właśnie musi radzić sobie z tym dysonansem w postaci wielogłosu na łamach, bo mamy w tej chwili do czynienia bardzo często z takim odbiorcą, który utożsamia dany tytuł czy dane medium tylko z jednym wydźwiękiem politycznym i jest czy ideowym i jest przekonany, że dane medium musi mówić jednogłośnie. W tygodniku czegoś takiego nie ma, no więc to już jest pewien wysoki próg, bo trzeba sobie poradzić z tym niemiłym dysonansem poznawczym. No ale myślę, że jest to pożyteczne jak gimnastyka. A propos dysonansu poznawczego i rozmaitych emocji. Tomasz Stawiszyński znalazł się, jak już powiedzieliśmy, na okładce Tygodnika Powszechnego, a razem z jego zdjęciem taki dosyć, po dziennikarsku, mocny, chwytliwie wykorzystany cytat z rozmowy: stawiam na chrześcijaństwo, o ile dobrze pamiętam. Parafraza. No właśnie, parafraza. I z pewnością wiele osób, które znało cię z innych okoliczności, rozmaitych twoich rozmyślań, ten tytuł zelektryzował. Pytam o to, po to, żeby i ciebie wypytać o to, jak tobie się wydaje, do kogo tygodnik trafia, na czyje potrzeby odpowiada, kogo elektryzuje na tyle, żeby po niego sięgnąć, bo przecież tygodnik, jak mówiliśmy o tej suwerenności, to ja na przykład widzę jego suwerenność współcześnie, również w taki sposób, żeby ludzi kultury dawać na okładkę tygodnika. To nie jest, żebyśmy mieli jasność, zachowanie typowe w świecie prasy, to z pewnością nie jest zachowanie oparte na badaniach rynkowych, które by wskazywały, że ta twarz na pewno sprzeda, a wiemy, że część prasy opiera się jak każdy biznes na takich bardzo precyzyjnych i ostrożnych badaniach, że na przykład czyjś wizerunek dobrze pójdzie z reklamą albo dobrze popracuje na półce sklepowej. Tymczasem Tygodnik Powszechny, no, także w tym wymiarze, trochę idzie pod prąd, czyniąc właśnie swoje okładki takimi miejscami, w którym można zobaczyć no, na przykład noblistkę literacką. To wcale nie było takie oczywiste. Ale wracam, przepraszam za tę przydługą dygresję, do pytania o to, jak ty to na własnej skórze odczuwasz, to kto czyta Tygodnik Powszechny, kto dyskutuje o tym, co się w nim znajduje. No, znowu jakoś muszę się przyłączyć do tego, co powiedziała Olga. To znaczy, rzeczywiście w moim doświadczeniu również tak jest, że to jest grupa bardzo zróżnicowana tych osób, które podczas spotkań autorskich czy w jakichś innych kontekstach informują mnie, że właśnie czytają Tygodnik, znają te teksty. Wydaje mi się, że kluczem jest rzeczywiście również to, co już Olga powiedziała, czyli poważne traktowanie czytelników i odbiorców. To znaczy nie podawanie im uproszczonej wizji świata, wizji redukującej złożoność rzeczywistości, tylko konfrontowanie ich i siebie również z tym, że niektórych spraw nie da się rozstrzygnąć w sposób bardzo jednorazowy, prosty, chwytliwy. Oczywiście, że choćby w tym przypadku, o którym powiedziałaś, czyli haśle na okładce, czy potem jakiejś frazie, która no, musimy działać w tej logice, jesteśmy siłą rzeczy skazani na media społecznościowe, która się pojawia w mediach społecznościowych, no i budzi oczywiście bardzo intensywne emocje, ponieważ znaczna część użytkowników mediów społecznościowych nie jest zainteresowana tym, do czego odsyła to zdanie, ani czego jest fragmentem bądź parafrazą, tylko reaguje na nie wyłącznie i to jeszcze głównie w oparciu o jakąś własną automatyczną interpretację tego przesiąkniętą emocjami. Więc od czasu do czasu takie wielkie poruszenia wybuchają i także ten mój wywiad wywołał coś takiego. Natomiast wydaje mi się, że jest jedna rzecz jeszcze, o której warto powiedzieć w przypadku Tygodnika. To jest coś, co wyróżnia to pismo i zawsze wyróżniało, a dziś na rynku tygodnikowo-prasowym to już wyjątkowo wyróżnia. Powiedziałbym, że jest to pewna wrażliwość na sprawy ostateczne, metafizyczne i fundamentalne. Nie tylko w dziale wiara, ale i w różnych innych działach i tekstach mamy takie odniesienie do tego, co przekracza doczesność, teraźniejszość, to takie dosłowne życie tu i teraz, taki oddech głęboki, jakąś transcendencję, otchłań, metafizykę, cokolwiek to jest. Ludzie dzisiaj bardzo tego potrzebują, bardzo tych pytań potrzebują i różnych odpowiedzi na nie. Tygodnik te pytania umożliwia, odpowiedzi jednoznacznych nie daje, otwiera przestrzeń i też przestrzeni dzisiaj bardzo nam potrzeba. Tomasz Tewiszyński otworzył przestrzeń. Ja bym chciała jeszcze dosłownie w ostatnich minutach audycji otworzyć czasoprzestrzeń. I Ewelina Burda mówiła o tym, że to pierwsze 80-lecie Tygodnika. No więc pytanie do niej, do Piotra Mucharskiego już bardzo krótko, bo jestem bardzo ciekawa, co wy wiecie o tych młodych, którzy czytają Tygodnik? Czy ich po dużo pierwsze jest? Mamy nadzieję, tak, jest ich dużo, jakby to jest kłopot robienia pisma wielopokoleniowego, ale my to lubimy bardzo. To znaczy musimy dla dwudziestoparolatków pamiętać o 60-latkach i tak dalej. Ja jeszcze może powiem tyle, że my bardzo akcentujemy, naszą tożsamością jest to, niech to nie zabrzmi banalnie, że to jest pismo do czytania. Że czytanie jest częścią tożsamości tego pisma. I oprócz nagród literackich to pismo dostało nagrodę Nike, bo Marek Bieńczyk za teksty opublikowane w Tygodniku właśnie ją odebrał. W finale nagrody Nike było dno oka Wojciecha Nowickiego, teksty zebrane z Tygodnika, a w ubiegłym roku Dorota Masłowska była nominowana do Nike za felietony tygodnikowe. I w tym sensie rozumiem, że Tygodnik też kontynuuje no, swoje DNA, swoją tożsamość literacką, no tak. I oczywiście noblistów i Miłosza i Herberta i wielu wybitnych autorów na łamach. Przepraszam, że weszłam w słowo, ale czasu nam na wiele więcej zachwytów nad Tygodnikiem Powszechnym nie wystarczy. Ja czytam Tygodnik Powszechny. Wyczytałam też w archiwalnym numerze z urodzinowego Dnia Trójki z 1 kwietnia 1962 roku, jak spadkowa agencja prasowa pisała o najeździe Tatarów w Krakowie, o tym, jak Panorama Racłowicka szykuje się do budowy i wystawienia, oraz wyczytałam tam i zobaczyłam piękną reklamę barwnika Prima. Było to i wciąż jest pismo o sprawach rozmaitych. Bardzo gratulujemy i winszujemy urodzinowo Tygodnikowi Powszechnemu, który jutro trafia. A możemy jeszcze zdradzić sekret? To by już bardzo, bardzo szybko, bo już jesteśmy po czasie. Super. Coś szybko. Wyjątkowo dla naszych słuchaczy. Niedługo od jutra Tygodnik Powszechny będzie można czytać łatwiej, bo zaczynamy po raz kolejny nowy rozdział historii polskiej prasy. I będzie to jakaś... I już od jutra będą Państwo mogli zamówić tygodnik z naszej strony internetowej do odebrania przez paczkomat. Poszczegóły zapraszam na tygodnikpowszechny.pl, czyli tam wszystko znajdziecie. Kolejna po raz pierwszy to ogłaszamy. Rewolucja. Dziękujemy bardzo, żegnamy się. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement